Ej, yo, znasz mnie? Pochmurny dzień, chuja. Znasz mnie? Nie. Poznaj prawdę, człowieku. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsując w skronie, słowo płynie, bo niebo słonie. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsując w skronie, słowo płynie, bo niebo słonie. PDG drogą, na pochybę moim wrogom, już nie raz przypłaciłem to drogo i z kimś i bez nikogo. Chcą mojego upadku, ale nic zrobić mi nie mogą. Składają hołd fałszywym bogom, plugawym nałogom, kultywują za mamoną pogoń, akurat z załogą. Tańczy PDG pogo, na tarczy PDG logo. Masz przed pożogą, wciąż noga za nogą. Jesteś taki szybki, to weźmy nogoń. Życie taki każe srogo, wciąż tragedię mnogo. Jadę braga jak twa saga, nie chcę ginąć młodo jak wielu teraz. Nie mam nic do stracenia, tej drogi się nie wybiera. Jej się nie zmienia, coś w środku mi mówi, góral coraz lepiej rapuj. Pierdol tych cwaniaków, przyczajonych do ataku. Świat na haku i pod kluczem, licz na siebie, całe życie się tego uczę. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsują w skronie, słowo płynie. Ejo, znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsują w skronie, słowo płynie, bo niebo słonie. Myślisz, że wydanie płyty solo jest dla mnie awansem? Synu, wciąż napierdalam Heli Hansen. Wciąż jestem góralem, nie Robinem Williamsem. A wokół mnie wciąż szary betonowy skansen. Wykorzystuję szansę, gram se, radę dam se. Tu w dżungli życie nie jest romansem. Ja w niej jestem szympansem, no i ja w niej gram w grę z dystansem. Słaby hensis, góral posyła do piachu. Z północy na południe, ze wschodu na zachód. Ja na Taniachu, mój mikrofon źródłem strachu. Jak dla władz zostawię krzaków, gdzieś z górnego Karabachu. Władca mikrofonu, w czołówce peletonu, wśród ulic Babilonu, PDG, poligonu. Miarowo do przodu, niczym ramię gra. Młody człowiek z betonu, na szyi błysk medalionu. KDG, każdy wie, stąd do Mogadiszu, że PDG twardsze jest niż pomnik ze spiszu. Naelektryzowany od flex fita do butów, zdeterminowany tak jak walka kogutów. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsują w skronie, słowo płynie. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. Śnie życia sen, dzień za dniem, tu w betonie, w Babilonie, gdzie ego w bilonie tonie, pulsują w skronie, słowo płynie, bo niebo słonie. Aha. Słowo płynie, bo niebo słonie. Aha. Słowo płynie, bo niebo słonie. To był bardzo dziwny dzień, yo. Znasz mnie? Chyba nie. Jestem PDG. To był bardzo dziwny dzień, yo. Znasz mnie? Chyba nie. Chyba nie. Aha. To był bardzo dziwny dzień. Na piętrze studio. Znasz mikser. Góral. Yo. 2004. Dzień. PDG. Znasz mnie? PDG. Znasz PDG. Yo.